toți ce vin să-mi șoptească: ești uitat, ești prea departe să fii ajutat. Dar eu știu în cine am crezut, promisiunea lui vreau să ascult. Nu e singur, sunt cu tine și mă cred. Văd marea despicată și trec ca pe uscat. Sunt cu el și nu mă tem. Mă văd umblând prin vale, pășind pe munți înalți și mă încred când sunt cu el. Mă încred când sunt cu el. Eu știu că poate, știu că vrea, singur nu mă va lăsa. Ce am văzut cu ochii mei, nici când nu voi uita. Privind în urmă, văd marea despicată și trec ca pe uscat. Sunt cu el și nu mă tem. Mă văd umblând prin vale, pășind pe munți înalți și mă încred când sunt cu el. Văd marea despicată și trec ca pe uscat. Sunt cu el și nu mă tem. Mă văd umblând prin vale, pășind pe munți înalți și mă încred când sunt cu el.